أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. ان آیات میں جو ہے اور دلائل اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں جسے اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں کہ میں ہی پیدا کرنے والا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلق الانسان، پیدا کیا اللہ نے انسان کو، من صلصال، سوکھے گارے مٹی سے، کل فخار، ٹکری کی طرح. اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلق الانسان، پیدا کیا اللہ نے انسان کو، من صلصال، سوکھے گارے مٹی سے. صلصال پہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کی تھی سورۃ الحجر میں کہ صلصال سے مراد یہ ہے کہ مٹی کو گھوندا جائے، گھوندنے کے بعد کچھ وقت اس پہ گزر جائے اور اس کے بعد جو ہے اس مٹی کو اٹھا کر جو ہے سورج پر اس کو سکائے، یعنی سوکھ دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اگر انگلی سے اس کو جو ہے وہ ضرب لگائے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. اس کو عربی میں صلصال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ صلصال کہتے ہیں. تو سوکھی مٹی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من صلصال، سوکھے گارے مٹی سے، کل فخار، ٹکری کی طرح. اور ٹکری جو ہے ہم کہتے ہیں یہ پشتو کا لفظ ہے، آپ کی اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے. یہ ہانڈی یا جو ہے مٹکا، یہ جب ٹوٹ جائے تو اس کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہم پشتوں کے اندر ٹکرے کہتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہے، آپ کی ہندو میں بھی یہ بولا جاتا ہے، کوئی مخصوص اس کے لیے آپ کے پاس لفظ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے کل فخاری، ٹکری کی طرح. وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان، نہ اور پیدا کیا تھا اللہ نے جنات کو، یا پیدا کیا تھا اللہ نے جن کو، من مارج من نار، آگ کے شعلے سے. من مارج من نار، آگ کے شعلے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو اللہ نے جو ہے وہ مٹی سے بنایا، جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آگ سے بنایا. سورہ حجر میں آپ نے پڑھا تھا من نار السموم، آگ گرم سے. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں من مارج من نار. مارج سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے، آپ نے آگ کو دیکھا ہوگا، या जो है आप दिया सलाई मेज पुख्तोगी तमो तिले वायु उसको आप रोशन करें, उसको आप जलाए, तो आप उस आग को देख लीजिए, उसके तीन पोर्शन होंगे। इसको फ्लेम कहते हैं, ये शोला नहीं होता, इसको फ्लेम कहते हैं। तो इस फ्लेम के जो है वो तीन आपको जो है वो चीज, अभी ये चीजें जो है वो मैं आपके सामने जो है वो नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर पंखे वगैरह लगे। तो उस शोले को आप देख लीजिए, जो आग भड़क उठी दिया सलाई से, एक उसमें से बिल्कुल इब्तिदा में जो है आपके सामने जो है वो काला रंग नजर आएगा, एक इब्तिदा वो सियाह रंग होगा, काला रंग धुएं की तरफ। उसके ऊपर जो है एक कलर होगा जिसको के जो नीला होगा, कौन सा होगा, नीला। इसके ऊपर एक रंग होगा जिसको जो क्या होगा, जर्द होगा। अगर आप जो है इन तीनों के जो है वो फारेनहाइट को चेक करें तो इसमें से सबसे बढ़कर जो फारेनहाइट या सेंटीग्रेड होगी तो वो किसकी होगी, जो सबसे दरमियानी है। ये दरमियानी जो हिस्सा है जो नीला है, आग का जो नीला पोर्शन है, तो फ्लेम को अगर आप चेक कर रहे तो जर्द इतना गर्म नहीं है, जो सियाह है इतना गर्म नहीं है, जो दरमियानी है इसको अरबी के अंदर मिमारिज मिनार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मिमारिज मिनार कहते हैं। वो नीला हिस्सा जिसमें जो है वो आग का उनसर, उसमें जिसमें जो है वो धुआं भी शामिल है, इसी तरह उसके अंदर जर्दी भी शामिल है, दोनों के मिलाप से जो है वो एक रंग बना जिसको नीला रखे थे। तो इसका जो है वो क्या होता है, इसका फारेनहाइट, इसकी शिद्दत, ये सबसे तेज होती, ये सबसे जो है वो, इसी वजह से सूरह हिजर में भी कहा मिन्नारिस समूम आग गर्म से। तो यहां पर अल्लाह ने वजाहत फरमाई मिमारिज मिन्नार दलुगी दल ओरना, मिमारिज मिन्नार हम मैंने मानी कर दी उर्दू में आग के शोले से, शोले से मुराद क्या, यानी शिद्दत वाला हिस्सा। तो इंसान को तो अल्लाह ने जो है वो मट्टी से बनाया, मट्टी जो है वो इनकिसारी का नाम है, आजिजी का नाम है, मट्टी तो आबादी का नाम है, इसी तरह मट्टी ये तो फायदे की चीज है, ये सारी क्वालिटीज जो है ये किसमें है, ये मट्टी में। इसके मुकाबले में जो आग है तो आग ये तखरीब की अलामत है, ये तबाही और बर्बादी की जो है वो अलामत है, इसमें सरकशी है, इसमें मस्ती है, इसमें तकब्बुर है, इसमें फायदा कम है और नुकसान जो है वो ज्यादा है, और मट्टी सरासर जो है वो फायदा है, इसमें कोई नुकसान नहीं। दाने को उठाकर आप आग में डालें तो वो भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको आप मट्टी में डालें तो वो क्या बनेगा, वो बुस्तान बन जाएगा। समझ आ गई कि नहीं? तो इंसान आपको तो अल्लाह ने मट्टी से बनाया, तुम्हारे अंदर तो आजजी होनी चाहिए, इनकिसारी होनी चाहिए, इताअत होनी चाहिए। तो आप जो है आपने अपनी खसूसियत को तर्क करके जो है वो जिन्नात यानी शियातीन की खसूसियात अपना ली। अगर जिन शैतान वो सरकशी करे तो वो तो जिस मादे से बना है, वो मादा क्या है, वो सरकशी है, आग से बना, आग के मादे से जो है उसको तखलीक किया गया है, और वो आग क्या है, बड़ी सरकश होती है। तो अगर वो सरकशी करे, अगर वो मस्ती करे, कोई मसला नहीं, उसकी जात इस तरह है, उसकी तबीयत इस तरह है, उसकी मिजाज इस तरह है, मगर ए इंसान आपने तो अपनी तबीयत अपनी फितरत अपनी मिजाज के खिलाफ जो है वो कर दी। फायदे के तुम नुकसान वाले बने, तामीर के बजाय तुम तखरीब वाले बने, इज्ज़त और इंकिसारी के बजाय तुम तकब्बुर और मस्ती पे उतर आए, इताअत के बजाय तुमने सरकशी और बगावत शुरू कर दी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان پس تم کون کون سی نعمتیں اپنی پروردگار کی تم جھٹلاؤ گے اے انس و جن پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن اور انس ایک نعمت تو نہیں ہے رب المشرقین و رب المغربین رب المشرقین باندھنے والا ہے دونوں مشرقوں کا, ورب المغربین اور باندھنے والا ہے دونوں مغربوں کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں رب المشرقین باندھنے والا ہے دو مشرقوں کا, دونوں مشرقوں کا, اور باندھنے والا ہے دونوں مغربوں کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, فبأي, پس کون سی تمہاری رب کی نعمتوں میں سے تم انکار کرو گے اے جنات اور انسان. ایک نعمت تو اللہ کی نہیں ہے, ایک اللہ کے ذات کی جو ہے ایک کرشمہ تو نہیں ہے ان کی قدرت کی, ان کی طاقت کی, ان کی بڑائی کی. یہاں پر اللہ نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین. سورہ صافات میں جو ہے اللہ نے فرمایا تھا و رب المشارق, سورہ مزمل میں جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر کیا ہے, رب المشرق والمغرب فما بینہما فاتخذہ وکیلا. سورہ مزمل کی آیت نمبر 9. میں نے تفصیل کرتے ہوئے سورہ صافات میں آپ کے سامنے پڑھا تھا, اور میں نے کہا تھا میں سورہ رحمان میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا. جی کون بتائے گا ان تینوں آیات کے درمیان فرق؟ بس پرے دے جی, نکل پرے دے, بس لگی لگی مغل دخل ہم نہ, تمہارا سوال جواب رکھے بس. جی ہنی بھائی بتائے, سوال یہ ہے سورہ صافات میں جو ہے مشارق مشرقی, جو سورہ رحمان میں مشرقین مشرقی تسنیہ دو مشرق, سورہ مزمل میں ایک مشرق, کیا ہے جواب؟ اللہ, تو سورہ صافات میں جو مشارق ہے, سورہ مزمل میں جو مشرق کا لفظ استعمال ہوا ہے مفرد, تو بہ اعتبار سمت کے, کیونکہ سمت جو ہے وہ چار ہے, مشرق مغرب شمال اور جنوب, تو مشرق ایک سمت کی وجہ سے اس کو مشرق کہا گیا. اور سورہ رحمان یہاں پر مشرقین مشرق کی تسنیہ ہے, یعنی دو مشرق, تو اس سے مراد مشرق الشیطان اور مشرق سے مراد ہے. گرمی میں جو ہے وہ سورج نکلنے کی جگہ, اور سردیوں میں جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ, اور یہ دو مختلف ہوتی ہے, ایک بالکل جو ہے وہ سامنے کی طرف ہوتی ہے, دوسری طرف دور چلی جاتی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ غروب بھی اسی حساب سے ہوگی, مغرب مغرب کی جگہ ہے. اور مشارق جو سورہ صافات میں اللہ نے کہا, تو مشارق کا لفظ شروق سے ہے, شروق کے معنی طلوع ہونا, چمک کرنا. تو روزانہ جو ہے وہ کسی ملک میں وہ نقطہ جہاں سے اس ملک میں جو ہے وہ سورج چمکتا ہے, روزانہ کا مشرق, تو وہ کتنے ہیں؟ 364. ہر سال جو ہے ہر دن جس نقطے پہ سورج جو ہے وہ کیا کر جاتا ہے, طلوع ہوتا ہے, تو اس کو بھی مشرق کہتے ہیں. تو سورہ صافات میں جو ہے وہ مشارق ہے. یہ آسان سی بات ہے, اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تو اسی وجہ سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پڑھایا کریں, درس دیا کریں, تو آپ کو یہ چیز جو ہے وہ یاد ہوگی. اگر آپ نہیں پڑھائیں گے تو آپ کو کوئی یاد نہیں ہوگی, یہ کبھی یاد نہیں ہونے والی بات ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جنات اور انسان. مرج البحرین یلتقیان, چلائے ہیں اللہ نے دو دریاؤں کو, یلتقیان سامنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے, یلتقیان سامنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. بینہما برزخن, ان دونوں کے درمیان برزخن پردہ ہے. لا یبغیان, اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے, دونوں اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنات. دیکھیے موسموں کی جو ہے وہ بات ہو گئی مشرقین اور مغربین میں, کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ موسموں میں انقلاب برپا کرنے والا ہے, تبدیلی لانے والا ہے. چار پانچ مہینے پہلے جو ہے وہ شدید جو ہے وہ سردی تھی, تو آج یہ حساب ہے کہ کوئی جو ہے وہ یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ میری مجھے سردی لگتی ہے, اگر نارمل انسان. تو یہ کیا ہے, یہ موسموں کے اندر اللہ نے تبدیلی لائی. موسموں کے اندر تبدیلی لانے والا کون؟ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. اسی طرح آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بہار سے خزان بن جائے, خزان سے جو ہے وہ بہار بن جائے, سردی سے جو ہے وہ گرمی بن جائے, اور گرمی سے جو ہے وہ سردی بن جائے. دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں. ہر موسم جو ہے اپنے وقت پہ جو ہے وہ آتا ہے. اور اے انسان, تم نے کیا کر دیا؟ تم نے تو سارا نظام جو ہے وہ ختم کر دیا, تم نے اپنے خواص جو ہے وہ تبدیل کر دیے. تم جو ہے وہ اطاعت کے بجائے جو ہے اطاعت کے لیے پیدا ہوئے تھے, تم سرکشی پہ اتر آئے. تم نے جو ہے اپنے خواص, سردی جو ہے اپنے خواص کو کھو نہیں دیتی, تبدیل نہیں کر دیتی. گرمی اپنے خواص کو تبدیل نہیں کرتی, اور تم نے اپنے خواص کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا. تم نے اپنے آپ سے شیطان کو بنا دیا, شیطانی صفات جو ہے تم نے اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مرج البحر, چلاتے ہیں اللہ رب العزت, رواں دواں کرتے ہیں اللہ دو دریاؤں, رواں دواں کیا ہے اللہ نے دو دریاؤں کو. یلتقیان, سامنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. بینہما برزخ, ان دونوں کے درمیان پردہ ہے. لا یبغیان, اپنی حد سے دونوں تجاوز نہیں کرتا. دو دریاؤں سے مراد کیا ہے؟ کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں, امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بحر السماء اور بحر الارض مراد ہے, آسمان کی دریا, آسمانی دریا اور زمینی دریا مراد ہے. اور کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے مراد وہی دریائے ہیں جو آپ نے پڑھی تھی سورہ فاطر میں, آپ نے پڑھی تھی, ہاذا عظم فرات وہاذا ملح اجاج, ایک ان میں سے جو ہے وہ میٹا خالص پینے کے اعتبار سے, اور دوسرا کیا ہے انتہائی کڑوا تلخ تر ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دو دریاؤں کو اللہ نے جاری کر دیا, ایک میٹا ہے اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے, ایک میٹھی در, ایک میٹا اور دوسرا جو ہے وہ کڑوا ہے. دونوں کے درمیان اللہ نے جو ہے وہ حد فاصل مقرر کیا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کا پانی ملتا نہیں. میں نے کوال کو جو ہے وہ دیکھا تھا فیس بک پہ, تو میرے خیال سے جو ہے وہ جنوبی افریقہ کا ایک علاقہ ہے کیپ ٹاؤن, کیپ ٹاؤن کے ساحل کو انہوں نے بتایا تھا, اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اس آیات کو جو ہے وہ لکھا تھا, اور اسی طرح جو ہے وہ اس آیات کو جو ہے وہ لکھا تھا, اور دو دریا تھے, دونوں کی کلر میں بھی فرق تھا, اور اسی طرح جو ہے وہ دو دریائے انہوں نے نام بھی لکھا تھا کہ ایک کو یہ کہتے ہیں دوسرے کو یہ کہتے, اور دونوں کے پانی کے بارے میں بھی اس نے لکھا تھا کہ ایک میٹا ہے اور دوسرا مالکین ہے. دونوں جو ہے وہ کیا ہے, ایک میٹا ہے دوسرا جو ہے وہ کڑوا ہے. اسی طرح جو ہے وہ رنگ میں بھی فرق ہے. آپ اسی طرح جو ہے وہ اٹک کی طرف جائے دریائے سندھ, اسی طرح سے جو ہے وہ یہ دریائے کابل جاتا ہے. کافی حد تک جو ہے آپ اس کو دیکھتے جائیے, ہم ریل سے جاتے تھے تو اکثر اوقات میں جو ہے یہ اس نظارے کو کیا کرتا تھا, اور یہ آیت میرے ذہن میں جو ہے وہ بار بار آ جاتی ہے. یا تو دونوں پانی جو ہے وہ میٹھا ہے, مگر آپ نے دونوں دریاؤں کے بہاؤ کو آپ دیکھ لیجئے, کافی حد تک جو ہے ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا جدا ہوتی ہے, دونوں کے پانی میں جو ہے وہ فرق ہے. اسی طرح یہ شطر العرب جو ہے, بحیرہ عرب, کچھ لوگ اس کو بحیرہ کہتے ہیں, بحیرہ نہیں, یہ لفظ بحیرہ ہے. بحیرہ بحر کی جو ہے تصغیر کا صیغہ ہے, اس میں تصغیر. بحیرہ کے معنی کیا ہے؟ پانی کا ٹکڑا, آبی ٹکڑا. یہ بحیرہ جو ہے یہ سمندر نہیں ہے, سمجھ آئی؟ یہ سمندر کا ایک ٹکڑا ہے. سمندر تو وہ دوسرے سمندر ہے, سمندر ہے پیسیفک ہے اور اسی طرح انٹلانٹک ہے اور کیا ہے مختلف جو ہے وہ نام ہے سات سمندر. تو یہ سارے جو ہیں وہ سمندر ہیں, وہ اوشین ہے, اور یہ کیا ہے؟ بحیرہ. یہ سمندر کا ایک ٹکڑا ہے, پانی کا ایک ٹکڑا. تو یہ شطر العرب جو ہے, ہمارے استاد محترم اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت ڈالے, وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے چلتے ہوئے جو شپ وغیرہ جو ہے وہ چلتے ہیں سمندری جہاز, تو ان کو جو ہے وہ جگہ معلوم ہوتی ہے. اللہ نے ایک عجیب ترتیب جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ رکھی ہے کہ اوپر بھی جو ہے وہ کڑوا مالگین پانی, نیچے بھی جو ہے وہ مالگین پانی, ایک جگہ پر جو ہے ایک حد میں اللہ نے جو ہے وہاں پر میٹھا پانی جو ہے وہ چلایا ہے. تو یہاں سے وہ لوگ جب پینے کے لیے جو ہے وہ پانی نکالتے ہیں تو ان کو جگہ معلوم ہوتی ہے, وہ پائپ کو جو ہے اسی حد تک جو ہے وہ لے جاتے ہیں, اور جب اسی حد پر جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں تو پھر مشین کے ذریعے سے جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ کھینچتے ہیں تو بالکل وہ پانی جو ہے وہ 100% میٹھا ہوتا ہے. یہ بحیرہ میں. تو ہو سکتا ہے یہ ہر سمندر کی یہ بات ہو, مگر سنی تو ہم نے یہ شطر العرب کے بارے میں سنی یہ بات, یہ بحیرہ کے بارے میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کام. دیکھو دریائے جو ہے وہ کیا ہے؟ میٹا, اور اسی طرح جو ہے وہ کڑوا. کیا ہے؟ میٹا اور کڑوا, دونوں کے خواص جو ہے آپس میں جدا جدا ہے, دوسرے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں. کڑوا جو ہے وہ میٹھا نہیں ہوا, میٹھا جو ہے وہ کڑوا نہیں ہوتا. تو تم نے تو سب چیزیں جو ہے آپس میں خلط مل کر دی, توحید اور شرک کو آپ نے ایک کر دیا. یہ تو آپس میں متضاد چیزیں تھی, توحید اور شرک یہ آپس میں متضاد چیزیں تھی. آپ نے شرک اور توحید کو آپس میں ملا دیا. کلمہ بھی پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے ساتھ اللہ کے سوا کسی اور کی جو ہے وہ بندگی بھی کرتے ہو, اور کے سامنے سر بھی جھکاتے ہو, اور کے در کا طواف بھی کرتے ہو, اور کی نظر و نیاز بھی کرتے ہو. تو تم نے تو توحید اور شرک کو آپس میں ملا دیا. اسی طرح جو ہے وہ مشرک اور مومن, یہ تو ایک دوسرے کی تضاد چیزیں ہیں, مخالف چیزیں. تم نے ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ اٹھک بیٹھک بنا لی. وہ دریائے آپس میں نہیں ملتی اور تم جو ہے ایمان والے ہو کر جو ہے وہ مشرک کے ساتھ مل گئے, تم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنا دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, نکالتا ہے اللہ منہما ان سے اللؤلؤ بڑی موتیا, والمرجان اور چھوٹی موتیا. نکالتا ہے اللہ اس سے اللؤلؤ بڑی موتیا, والمرجان اور چھوٹی موتیا. یا لؤلؤ ان موتیوں کو کہتے ہیں جو رنگت میں سفید ہوتی ہے, اور مرجان جو ہے ان موتیوں کو کہتے ہیں جو رنگت میں سرخ ہوتی ہے. ابھی سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اللہ نے لفظ استعمال کیا یخرج منہما, یعنی ان دو دریاؤں سے اللہ رب العزت جو ہے وہ لؤلؤ اور مرجان کو جو ہے وہ نکالتا ہے موتیوں کو. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موتیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں صرف اس دریا میں, اس دریا میں جو کڑوا ہوتا ہے. میٹھے میں جو ہے وہ یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی. موتیاں یہ صرف کڑوے دریا, کڑوے جو دریا ہوتا ہے سمندر, اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ نے جو ہے منہما کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ سیب, سیب کو آپ نے دیکھا ہاں؟ جو کلپٹن گئے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر کافی تعداد میں, وہ بھی سائل ہے. عجیب سی بات یہ ہے اللہ کی قدرت کے عجیب عجیب کرشمے آپ دیکھیں گے. کلپٹن جو ہے یہ بھی سائل ہے, ہاگز بے آپ چلے جائیں وہ بھی سائل. کلپٹن کا پانی جو ہے وہ کیا ہے, اس میں ریت زیادہ آتی ہے, اور ہاگز بے میں جو ہے وہ کیا ہے, وہ اطراف ہے, وہ دور کا علاقہ ہے. اور عصر نماز پڑھنے کے بعد جو ہے گاڑی وہاں پر آپ کو رکے گی نہیں, وہ کہیں گے چلو چلو جی جاتے. وہاں کا پانی جو ہے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ سیپ بھی نہیں ہوتی. کلپٹن میں تو ساری سیپ ہوتی ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے, ہاضمے میں جو ہے وہ سیپ نہیں ہے. تو یہ سیپ جو ہے اس کا منہ جو ہے کھلتا ہے, تو اگر بارش کا قطرہ جو ہے اس میں گر جائے, بارش کے پانی کا قطرہ اس میں گر جائے تو یہ اپنے منہ کو بند کر جاتی ہے. منہ کو بند کرنے کے بعد جو ہے یہ نیچے چلی جاتی ہے, اور اس سے کیا بنتا ہے, اس سے در یتیم بنتا ہے, اس سے موتی بنتی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی؟ بے نظیر ہوتی ہے, بے مثال ہوتی ہے, لاسانی ہوتی ہے. اور اگر اس نے جو ہے وہ منہ کو کھولا ہے اور اس میں بارش کے دو قطرے جو ہے وہ ٹپک جائے تو اس سے دو موتیاں بنی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت جو ہے وہ ملتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اقتدار یہ بارش کا قطرہ ہے. اقتدار جو ہے وہ کیا ہے, یہ بارش کا قطرہ ہے. جو سام کے منہ میں جو ہے وہ گر جاتا ہے تو اس سے زہر بنتا ہے, اور جب سیب کے منہ میں جو ہے وہ گرتا ہے تو اس سے قہر بنتا ہے, یعنی کیا موتی بنتا ہے. تو اللہ کا جو ہے عجیب سا نظام ہے, کہیں بارش اس کا قطرہ جو ہے وہ گر جائے, ایک عجیب سی جو ہے وہ سسٹم اللہ نے بنائی ہے, وہ خود بخود جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے, اور اس کی بات جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے, وہاں اس کی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, یعنی نسل, یعنی نمو جو ہے وہ, نسل جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. کتنے سال گزرنے کے بعد جو ہے اس سے موتی بنتی. تو اللہ رب, یہ میرے خیال سے فورتھ ایئر کی بک میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ لٹریچر کی ایک بات ڈالی ہے, دا پرل, وہ بھی اسی موضوع پر ہے. وہ نام تو آپ سے مجھ سے بھول گئے, اکور والے میں بھی نما بہت خود ہمارے نون انمایا دوسمانہ کا نمون میر کوئی اٹیٹو داسی دنوں پہ ہاں سنیں, یخرج منہما, یہاں پر اللہ نے منہما کہا بحرین, دونوں کی طرف اشارہ ہے. تو سوال تو یہ ہے کہ نکلتا تو صرف جو ہے وہ کڑوے دریا سے, میٹھے سے نہیں نکلتا. تو یہاں پر اللہ نے منہما کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو ایک جواب علماء یہ کرتے ہیں کہ قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ ایک چیز کا تذکرہ ہوتا ہے, پہلے ضمیر ان کے لیے لائی جاتی ہے تثنیے کی, کبھی پہلے جو ہے وہ ضمیر ذکر کیا جان, پہلے چیز ذکر کی جاتی ہے مؤنث, اس کے لیے ضمیر لائی جاتی ہے مذکر کی, کبھی چیزیں پہلے جو ہے وہ دو ذکر کی جاتی ہے, اس کے لیے ضمیر کو لایا جاتا ہے مفرد کا. جس طرح وہ سائن ہو بالصبر والصلاۃ, صبر صلاۃ دو چیزیں, وہ ان نہا, ہاں ضمیر مفرد ہے, ہونا چاہیے وہ ان نہ ہوا, وہاں ضمیر مفرد کو لایا, چیزیں دو مگر ضمیر مفرد ایک. کبھی اس طرح ہے سورہ نحل کی مثال میں آپ کے سامنے پڑھوں, وہاں پر مؤنث کی بات ہو رہی ہے اور ضمائر جو ہے وہ سارے لائے جا رہے مذکر کے. ام یدسہم فی التراب, یا دنسا دیا جائے اس کو جو ہے وہ زمین, یعنی بیٹی کی بھی کیا تذکرہ, بیٹی کیا ہے وہ تو مؤنث ہے مگر ضمیر اس کے لیے جو ہے وہ لا رہا ہے کیا, وہ سارے مذکر کے, وہاں پر چار پانچ ضمائر جو ہے وہ مذکر تذکیر کے. یہاں پر بھی یہ جواب ہے کہ پہلے دو چیزیں ذکر ہوں گی, یہاں پر تثنیہ کو لایا گیا ہے ضمیر تثنیہ کی, منہما, مگر اس سے مراد منہا ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ منہما یہ دو دریا जहां पर टच होते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको संगम कहते हैं। जहां पर दो दरियाओं का आपस में मिलाप होता है उसको संगम कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि इसी संगम से जो है ये सीप बनती है, ये चीज बनती है, मोती बनती है। समझ आ गई? यखरुजु मिनहुमा, मिनहुमा के मानी क्या? इन दो दरियाओं की जहां पर संगम होती है तो उसी मुकाम से अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अल्लुलु वल मरजान को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लुलु और मरजान को उसी मुकाम से निकाल। तो मिन हुमा तस्निये की जो जमीर अल्लाह ने लाई तो किस वजह से? संगम की वजह से। और संगम दो दरियाओं का होता है, एक दरिया का संगम नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई? फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान। तो देखिए उस समंदरों को देख लीजिए, समंदर भी अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के मखलूक को जो है वो फायदा पहुंचाने वाले हैं। तुम अपने गिरेबान में झांक लो कि तुमने अल्लाह के बंदों को कितना फायदा पहुंचा है। तुम बगैर जो है वो नाम नमूद के और नुमाइश के और किसी फायदे के जो है तुम किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते। वही मड़ पतंदर को लगा हो सके मुंगले भी सरा की, इस लालच के बगैर, इस तमा के बगैर किसी को तुम फायदा नहीं पहुंचा सकते। तो तुमसे तो बेहतर वो समंदर भी है, अगर कड़वा है या मीठा है वो तुमसे बेहतर है। वो तो फिर भी अल्लाह के बंदों को जो है वो फायदा पहुंचाता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज्जिबान, बस तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जो है वो झुठलाओगे। वलहुल जवारिल मुनशआत फिल बहरि कल आलाम, और खास इसी अल्लाह के लिए ताबेदार है अल जवार किश्तिया, अल मुनशआत बुलंद बाला, फिल बहरि समंदर में, कल आलाम पहाड़ों की मानिंद। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वलहुल जवार, और खास इसी अल्लाह के लिए अल जवार बुलंद बाला किश्तियां है। क्या है? जवार किश्तियां, अल मुनशाआत बुलंद बाला, बड़ी बड़ी जो है वो किश्तियां होती है। इसकी जजीद जो है वो शक्ल क्या है? ये शिप जो समंदरी जो है वो जहाज होते हैं, आप उसको देख ले तो हैरान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। उसके करीब से जो है आप किश्ती में जो है वो जा रहे हैं और आपके करीब जो है वो समंदरी जहाज है, आप कहेंगे कि बस दारा बंदराल नुजेम जिद समंदर भी खत्म और से। हाँ, आप मिनोड़ा जाए कराची में तो बिल्कुल जो है वो बंदरगाह, वहां पर जो है वो जहाज आपको दिखाई देंगे कि बड़े बड़े जो है वो जहाज होंगे और दूर से जहाज लंगर होते जो है वो आ रहे होंगे, लंगर के लिए जो है वो आ रहे जो आप उनको देंगे तो हैरान हो जाएंगे। तो किसने किया है इसको ताबे? एक अल्लाह ने किया, किसी और ने नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया नहीं कि तुम कहो कि ये अर्शमिडीज प्रिंसिपल है, नहीं। समझ आ गई? उसने तो एक चीज को जो है वो किया है कि क्यों ये चीज जो है वो नहीं डूबती और क्या जो है वो कानून है अर्शमिडीज प्रिंसिपल, मगर ये नहीं कि ये जहाज वगैरह जो चलते हैं तो अर्शमिडीज प्रिंसिपल पे चलते हैं, ये नहीं है। उसने तो एक चीज जो है वो निकाली है कि क्या वजह है, किस तरह जो है वो होता है, वरना हालांकि जो है बड़े बड़े जहाज तारीख का हिस्सा है और वो जो है वो डूब चुके हैं। बड़े बड़े जहाज इनके जो है वो तो वहां पर तो अर्शमिडीज प्रिंसिपल जो है वो काम दिया, वो तो फ्लॉप कर गया है। तो ये अल्लाह का काम, ये किसका काम है? अल्लाह का। अब सुई को जो है वो दरिया में डाले वो जो है क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और सिर्फ जो है वो समंदरी जहाज जिसकी अपनी वजन जो है वो हजार और लाखों टन से भी ज्यादा होती है, और फिर उसके अंदर जो सामान आता है उसको आप देखो, उसका अमला आप देख लीजिए, तो ये किसका काम है? एक अल्लाह का काम। तो आप किश्तियों को देख लीजिए, मखलू के खुदा के फायदे के लिए जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो हरकत करती है। किस लिए? मखलू के खुदा को फायदा पहुंचाने के लिए, कहां से कहां जो है वो चलती। और तुमने जो है क्या अल्लाह के बंदों को फायदा पहुंचाने के लिए कभी एक कदम उठाया? हाँ, تم نے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کبھی اپنی جگہ سے جو ہے قدم اٹھایا؟ تمہیں تو گرمی لگتی ہے, تمہیں تو سردی لگتی ہے, تمہارا تو کام ہے, تمہیں تو کبھی کبھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا. تو تم سے تو بہتر وہ کشتیاں بھی ہیں جو اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہاں سے کہاں چلتی ہے. تم نے اللہ کے بندوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے کیا کیا, کیا کارنامہ ہائے سر انجام دیے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ. یہ صرف اس طرح نہیں ہے, آپ سوچتے رہے ہوں گے کہ ہر آیت پر جو ہے آپ ہمارے سامنے ایک تنبیہ پڑھتے, ہم نے تو اس کا ترجمہ بھی پڑھا, لوگوں سے بھی ہم نے سنا. یہ تنبیہات تو کوئی نہیں بیان کرتا کہ یہ خواص اس طرح ہے اور درخت جو ہے وہ گھاس نہیں بنا اور گھاس سے وہ درخت نہیں بناؤ, جن سے انسان نہیں بنے انسان سے جن نہیں بناؤ, کشتیوں کو دیکھ لیجئے. یہ جو ہے اللہ ہمارے استاذ کی عمر میں برکت ڈالی, ان کا کارنامہ ہے, ہم تو صرف نقل کرنے والے, ان الفاظ کو جو ہے وہ ترتیب کے سامنے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنے والے, ہمارا تو اس میں کوئی کمال, ہم تو ناقل ہیں نقل کرنے والے. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے, یہ آپ کو تفسیر میں نہیں ملتی, سمجھ آ گئی؟ آپ اس کو اٹھا کر تفسیر کو آپ اٹھا دیجئے, وہ صرف تفسیر کرے گا آیت کی, مگر یہ چیز کہ اس کو جو ہے وہ تنبیہ بنائے, اس کو ترغیب بنائے, لوگوں کی جو ہے وہ توجہ حاصل کی جائے. تو یہ کیونکہ ہم ہمارے لوگوں نے تو اس کو جو ہے وہ نغمے کی ضرورت بنائی ہے, یہ کیا ہے, اس کو جو ہے وہ نغمہ بنایا ہے, یہ بالکل جو ہے وہ گانے کی ضرورت ہے, نغمے کی ضرورت ہے, اسی طرح جو ہے وہ پڑھتے اس کو. ہمارے استاد محترم ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے اکثر اوقات اسی صورت میں, یا پہلے بھی کبھی کبھی ذکر کر دیا جاتا کہ فوج میں جو ہے ایک آدمی بھرتی ہوا, تو وہ آدمی جو ہے بڑا چالاک تھا, چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی تھی, چالاک تھا, فوراً جو ہے وہ جو ان کا جو بڑا ہوتا ہے کرنل تھا یا کرنل تھا, ان کے ساتھ جو ہے ان کی جو ہے وہ تعلق بن گئی. اس نے کہا کہ تم کون؟ اس نے کہا میں حافظ ہوں. تو اس نے کہا میرے بچوں کو جو ہے وہ پڑھانا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. بس وہ جو ہے ایک بدماش بن گیا, کیونکہ کرنل کے بچوں کو پڑھانے والا تھا تو اس کی تو بڑی جو ہے وہ روب داب جو ہے وہ قائم ہو, کیونکہ کرنل کے بچوں کا جو ہے وہ استاد, اور اپنے آپ کو مشہور کر دیا حافظ صاحب سے. لوگ جو ہے بڑے ان سے تنگ تھے, جو ان کے جو تھے اسٹاف وہ بڑے تنگ تھے کہ یار یہ کہاں سے ہمارے باپ نکل آیا, بات بات پہ ہمیں ٹوکتا ہے, بات بات پہ دھمکی کہ میں کرنل کو کہہ دوں گا, کرنل کو کہہ دوں. تو اس نے جو ہے اللہ کا کرنا یہ سر ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا, تو رمضان میں یہ ختم قرآن یہ جو ہے لوگوں نے فرض کر دیا ہے. یہ کیا کر دیا, یہ بالکل فرض ہے, اس کے بغیر جو ہے وہ تراوی نہیں ہوگی, جو اس کے بغیر تراوی پڑے گا وہ جو ہے اگر اس کی نیت جو بھی ہو, آگے پڑھنے والی کی نیت کیا صرف رٹا کرنے والا ہو, اپنے رٹے کو جو ہے وہ پکا کرنے والا ہو, یا اسی طرح پیسے ہو, لالچ ہو, تما ہو, روٹی ہو, کپڑے ہو, مگر یہ کہتے ہیں نہیں بس مال ہوئی خوند رکھے چیز اور بسے والا آ گئے. تو رمضان کے مہینے آئے, رمضان کا مہینہ ہے, لوگوں نے کہا کہ میں جو ہے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا حافظ کا پوچھو, کہا حافظ ہے نا اویلیبل, وہ تو بالکل موجود ہے ریڈی ہے. لوگوں نے حافظ صاحب کو کہا کہ ہمیں جو ہے وہ تراوی, پہلے تو اس نے جو ہے وہ ٹالنے کی کوشش کر دی کہ میں نے کبھی جو ہے وہ پڑھایا نہیں ہے اور میرے گلے کا مسئلہ ہے. اس نے کہا یہ نہیں جی, آپ کوئی ہماری جلدی نہیں ہے, پانچ دن اور دس دن کی جلدی نہیں ہے, آپ بڑے آرام سے ہمیں پڑھائیں کوئی مسئلہ نہیں, مگر آپ پڑھائیں گے, خیر ہے جی آپ آرام کیجیے یہ کیجیے. لوگوں نے جو ہے اس پہ غالب آ گئے, لوگوں نے کہا کہ کچھ تو ہے, کہ یہ پیچھے ہٹ رہا ہے کچھ تو ہے. اس نے کہا چلو میں پڑھا دوں. وہ پڑھتا رہا, لوگ سنتے رہے, لوگوں کو کیا پتا ہے کیا پڑھ رہا ہے آگے سے, 20 کی عدد جو ہے وہ پوری کر رہے تھے اور بس ختم, مسئلہ یہ ہوا ختم ہو گیا. ختم ہونے کے بعد جو ہے ایک آدمی نے دوسرے کو کہا کہ قرآن میں جو ایک سورت ہے جو شعر و شاعری اور یہ ترنم میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. اس نے کہا کون سی؟ اس نے کہا یار وہ فبی ائی علائے ربکما, تو کا زبان نہیں, یہ حافظ صاحب کے پیچھے تو ہم نے ایک تراویح بھی قضا نہیں کی, ہم نے تو یہ سورت نہیں سنی. اس نے کہا یار ہاں میں نے بھی نہیں سنی. اس نے کہا یار ہاتھ اس پہ ڈالنا بڑا جو ہے وہ مشکل ہے, کیونکہ وہ کرنل صاحب کے جو ہے کارخان سے, تو لہٰذا اس طرح کرتے تین چار اور کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ بات پکی ہو جائے, چار پانچ دس کو جو ہے وہ. اس نے کہا نہیں یار ہم نے بھی نہیں سنی, ہمیں تو ابھی یاد آ گیا کہ ہم نے اس کی زبان سے وہ بیا علی ربی کما تو غزوا نہیں سنا. لوگ سب جو ہے وہ چلے گئے کرنل صاحب کے پاس. کرنل صاحب کو کہا کہ ہمیں تو اس آدمی نے جو ہے وہ تراوی پڑھائی ہے, مگر اس میں ایک سورت ہے قرآن میں جو ترنم سے پڑھی جاتی ہے, سورہ رحمان, فبی ای آلائے ربکما تکذبان, ہم نے تو اس کی زبان سے نہیں. تو کرنل صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے بھی نہیں سنی. اس نے حافظ صاحب کو بلایا, تو جب حافظ صاحب کو بلایا تو اس نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ سورہ رحمان پڑھا پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے. تم سوئے ہوتے ہو. تو جب کرنل صاحب نے جو ہے وہ مداخلت کر دی تو اس نے کہا میں نے جو ہے وہ پڑھی ہے. اس نے کہا ابھی پڑھ سکتے ہو؟ وہ تو بڑے جو ہے وہ سنجیدہ لوگ ہوتے. اس نے فوراً جو ہے وہ قرآن لا کر جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا اپنے سامنے کہ تم پڑھو, میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں آتا ہے کہ نہیں آتا. تو اس کو جو ہے وہ نہیں آتا. تو اس نے کہا نور آل راضی خدا ناراضی. تو اس نے اس کو بگا دیا کہ جاؤ جی میرے بچوں کو بھی نہ پڑھا اور آئندہ جو ہے اگر. تو وہ جھوٹے پہ مشہور ہوا پورے ونگ میں جو ہے وہ کیا جو ان کی جو کیا اسے کیا کہتے ہیں رجمنٹ, اپنے رجمنٹ میں جو ہے وہ جھوٹے پر مشہور ہے. تو یہ عجیب سی ایک کام, لوگ اس کو جو ہے وہ ترنم کی صورت اور کوئی جو ہے وہ گانا اور کوئی جو ہے نغمہ اور کوئی اس کو نظم اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ نظم کی صورت. حالانکہ یہ نظم کی کوئی بات نہیں ہے. اس میں تو ایک عجیب سی جو ہے وہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے. ہر آیت پر جو ہے ہم ایک تنبیہ ہے, اور خاص کر یہ ابتدائی جو رکوع ذکر ہوا اس میں تو ساری تنبیہات ہیں. تو فبی اعلیٰ ربکما تکذبان, اسی طرح جو ہے اس صورت کے بارے میں تجربہ یہ ہے کہ اگر کسی کو جو ہے وہ سیریس مسئلہ ہو, انتہائی جو ہے وہ خطرناک امراض کے اندر جو ہے خدا نہ کرے اگر کوئی ہے اللہ کو شفا دے, اگر کوئی مبتلا ہے اور کوئی اس کے سرحانے بیٹھ کر جو ہے اس صورت کو جو ہے وہ رات سونے سے پہلے جو ہے وہ پڑھ لے اور اس کو کہے کہ تم اپنی آنکھوں کو بند کرو, جب تک میں صورت کو جو ہے ختم نہ کروں اس وقت تک جو ہے تم اپنی آنکھوں کو کھولو گے نہیں, تقریباً جو ہے وہ آپ ایک مہینے تک مسلسل آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ ان کو جو ہے افاقہ دے گا. اس کے اندر اس صورت کے اندر ایک عجیب سی تاثیر موجود ہے, اس کو اللہ جو ہے وہ صحت یاب کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فبی ای آلاء ربکما تکذبان, پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ.